Marshall Goldberger. Shout out to Beat Deck Productions, yo. J.E. Beats. I left them bleeds. That's by the Productions. Let's go. First one. Yep. They crazy anonymous. Together with the Lux and Slick One. Crazy boy. Bahana ng pagmamahalan. Halika't sumakay sa bangka ng kaligayahan. Tangan ang payong na nabuo ng mga pangako mo at iwalang sinasandalan ko. Sa tuwing pakiramdam ko'y babagsak na. Salamat dahil ako'y iyong sinalo. Mahinil mo na pag-ibig na may kinapit ako. Sigurad ako ka na naman nang napili ni Kapila. Sa panaginip, pagkatotoo kaya ayan ang laging iniisip. Pagkat ikaw na at wala na ng iba. O binibini ko kailan ba makakaisa na magkasama ka. Bilang sa matamis na panaginip. Matamis na panaginip ko. Larawan mo palagi yan nasa isip ko. Sabihin mo'y nakakaba. Pababa ng anghel at nagpatibok sa puso ko. Wala nang makakapag-iwala sa atin ngayon. Teka lang, pwede ba isang minuto lang para malaman mo ang nadarama sa'yo'y totoo. Para kang anghel sa kalangitan na nahulog sa'kin. At ang gusto ko lang naman ay mapasakin ang isang katulad mo. Ng babae sa mundo, sa isang katulad mo, hulugan tulad ko. Hindi ko nga lubos maisip na ganito ang pakiramdam ng umiibig ng lubusan at hindi pinipigilan. Hindi mo ba pansin na mag-apon na kitang tinititigan? Ang matamis na panaginip ko. Larawan mo palagi yan nasa isip ko. Sabihin mo'y nakakaba. Bababa ng anghel at nagpatibok sa puso ko. Ikaw, ang nagpatibok sa puso ko. Matamis na panaginip, palagi kong sinisili. Pati ko kayang ipilit sa tulad mong binibini. Parang napipilipid pag nagbibibilit ang dila. Pinapambihira. Ano ba sa akin ang ganda mo? Sabi ko na nga ba ay in love sa'yo. Ang palad ko sa tulad mo, ang palad mo ang hawak ko. Chichirichit alipampang. Pakiramdam ko'y saring ko na natinatangtang. Tinatangay ng lagi nagpapalayo. Abang nakamasit sa'yo ako'y nakatayo. At nakatingala sa'yo ako ay wala la la la. Bakas ang tama at malala la la la. Lalong masabi masyadong grabe pag live. Kaya ako'y positive vibes. Ikaw ang matamis na panaginip ko. Larawan mo palagi yan nasa isip ko. Sabihin mo'y nakakaba. Bababa ng anghel at nagpatibok sa puso ko. Ikaw, ang nagpatibok sa puso ko. Ang matamis na panaginip ko. Larawan mo palagi yan nasa isip ko. Hindi mo'y nakakaba. Bababa ng anghel at nagpatibok sa puso ko. Ikaw, ang nagpatibok sa puso ko.